моральні традиції, релігійні ритуали, насичені народними почуттями святості – все це аура духовності в народній масі. Дух Тараса Шевченка витає над людськими душами і тримає їх у чарівному полоні національної єдності. Рідко зустрінеш українську хату, в якій би не було портрета Шевченка. Його портрет дорівнює образам святих апостолів. Адже це не просто відбиток обличчя фізичної особи. Це джерело енергетичного впливу, притягальна сила символу відданості народові, непорочність і чистота. Перед простим людом перетворює лик Шевченка в образ святого, мученика, правдолюбця, захисника словом простої людини, всього українства. Звідси таке обожнення Тараса українським народом. Не буде перебільшенням, якщо сказати, що народну еліту, як ніхто, творив Шевченко. Якщо Шевченко плакав, то плакала і плаче вся Україна. Якщо Шевченко гнівався, то гнівалася і гнівається вся Україна. Маємо приклади великого впливу інших корифеїв українства. Якщо Чубинський проголосив, що ще не вмерла Україна, то народна маса радо підхопила цю тезу і стала на її захист. Досить було Сусюрі ударити блискавицею «Любіть Україну», як середня і народна еліта дружним хором підхопили, породили мільйони варіантів цієї любові. Якщо Василь Симоненко каже, що батьківщину не вибирають, то середня і народна еліта сприймає це як наказ, підтверджує, що це і її політична позиція. Українська народна елітність є одним з неперевершених духовних феноменів серед багатьох народів світу. Могутня військова імперія під назвою Київська Русь упала перш за все через те, що вона була державою князівською, державою еліти вищого класу. І цей вищий елітний клас не мав свого елітарного представництва в народній масі. Була верхівка, а триматися їй не було на чому. Народній масі знадобилися віки, щоб створити власну елітність, власну відповідальність за свою долю. І з цим завданням українська народна маса впоралася. На це витрачено багато часу, але треба зважити і на те, що на цьому шляху було багато всіляких перешкод. Якщо проглянути будь-яке суспільство в межах однієї країни, то кожне з них відрізняється одне від одного ступенями вертикальної елітарності знизу до гори. В одних суспільствах переважає середня і вища еліта, а в інших – народна. Як приклад, надзвичайно сильної народної елітності, яка дала змогу маленьким народам перемогти гігантську Росію, можна назвати народну елітність Афганістану і Чечні. Народний, трудовий, бойовий елітаризм має свої особливості, свої закони, яких, до речі, і саме українство ще не знає до пуття. Закони розвитку, криз, занепаду, депресій, відродження. Протягом віків відбувалися як еволюційні, так і революційні стадії піднесення